بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب المسح على الخفين، دا باب د په بیان د مشروعیت د مسح علی الخفین کې، چې په موضوع باندې مسح مشروع او ثابت ده. په مسح علی الخفین باندې اجماع د ائمه او د اتفاق د امت ده، علاوه د روافضنا چې غي د مسح علی الخفین د جواز قائل ندي، او بل طرف لا غي پخپو باندې د مسح کول قائل دي. نو د قران مخالفت هم کړي، د احاديث متواتره مخالفت هم کړي. مسح علی الخفین په دې کې احاديث د تواتر مرتبه له رسیدلي. حسن بصری رحمت الله علیه به فرمایل چې د اویا او صحابه کرامو نه مسح علی الخفین او د دې احادیث نقل دي. دا اثر د حسن بصری رحمت الله علیه ابن ابي شیبه په مصنف کې ذکر کړی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی چې محدثینو د مسح علی الخفین د احادیث مبارک ویلي چې دا روایات متواتر دي، او بعضی د دې روایت وی را جمع کړی دي. نو د اتیاو نه سیوا د دې صحابه کرام ني چې پاره کې هغه صحابه کرام هم دي چې کم عشر مبشرین بالجنه دي. د دې مسلې د اهمیت د وجنا اهل علم دا مسله په باب د اعتقاد کې ذکر کړي، او د اهل سنت والجماعه په علاماتو کې ذکر کړي چې دای به د مسح علی الخفین قائل وي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به فرمایل چې د اهل السنت والجماعه دا غي علامات دادي چې شیخین ابو بکر او عمر رضی الله عنهما فضیلت به ثابته، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زمانو عثمان او علی رضی الله عنهما غیسر بمینا او محبت ساتي، او د مسح علی الخفین د جواز بقایل وی. امام طحاوی رحمت الله علیه په عقیده د اهل سنت والجماعه کې ذکر کړی، ونرى غسل الرجلین ومسح الخفین فی الحضر والسفر. زمونږ د اهل السنت والجماعت وی نظریه او عقیده ده چې د خپو د وینځلو قایل یو چې کله په هغې کې موزی نی، او په موضوع باندې د مسح قایل یو په حضر او سفر کې. ابن المنذر رحمت الله علیه د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه قول ذکر کړی چې لیس فی المسح علی الخفین عن الصحابه اختلاف. د مسح علی الخفین بارکه د صحابه کرامو اختلاف نشته. د بعض صحابه کرامو نه اختلاف ثابتم دی، د دې د جواز قائل نو، نو دا غین اثباتم قائل دی چې غید مسح علی الخفین د اثباتم قائل دی. نو صحابه کرام په دې باندې متفق دي. د دې وجنه امام کرخی رحمت الله علیه به فرمایل اخاف الكفر علی من لا یرى المسح علی الخفین. سوک چې د مسح علی الخفین قائل نی نو زه په کفر نه یریږم، چې د دې دومره احادیث متواتره او د اجماع د امت او د صحابه کرامو د دې مخالفت کوي. باب المسح علی الخفین. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة أن عروة بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك. مغيرة بن شعبة رضي الله عنه وي عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم دلار نارخ لشو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه أو زور سروم في غزوة تبوك بغزاد تبوك شداد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيراني غزاوة بنهم كال ده هجرت باني قبل الفجر مخكد سهرنا فعدلت معه نظم دلار نارخ لشو ومد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم نخبل سورلي أخ رسول الله صلى الله عليه وسلم كينو لوا فتبرزا نرسول الله صلى الله عليه وسلم دا قضاء حاجت دا پارت لو ثم جاء بياراغ نبي صلى الله عليه وسلم فسكبت على يده من الإداوة نمارا والو لپلاس مبارك دا غيبان دا من الإداوة دا غلوخنا د سرمن یو لوخه وړو کې اغیله به اداوه وي د سرمن دا غلوخي او د مشکینه ورلما او برا واړولې فغسل کفيه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دواړه لاسونه وینځل ترمن وندونو پوري ثم غسل وجهه بیا یې وینځلو مخ مبارک ثم حسر عن ذراعيه بیا یې پورته کړل د لستوني عن ذراعيه د لاسونو نا کوشش وکولو چرا لستوڑی راپورته کی او دا سنگل اخکاره کی فضاق کما جبته نو تنگ شول اغا دوار لستوڑی دا اغا کوت او جبه دا اغای چه کما چوغا و کوتی اچوله نو دا اغای اغا لستوڑی تنگو نو رسول الله صلی اللہ علیه وسلم دا لستوڑی پورتکول نشول چه لاس مبارک سرگن شی فادخل یدیه نو دا دوار لاسونه پا چوغا کی وردن نکل فاخرجهما من تحت الجبته نو رويستل دا دواړه لاندې د کوټنه د لستونو نه بار طرف باندې رويستل د لستونی په وګو باندې واچول فغسلهما الى المرفق نو یې وینځل دا دواړه لاسونه تر سنگلو پورې ومسح براسه او مسح او کپ سر مبارک باندې د دې ټول وضاحت مخکې تیر شو چې آیا مرفق په دې کې داخل لکنه او د مسح د سر کیفیت ذکر شو چې په کوم ترتیب باندې مسح وا ثم توضأ على خفيه او بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وکپ خپلو موضوع باندې پر روایت د مسلم کدا سراغلی ومسح على الخفين او دس چې وکونو رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وکپ موضوع باندې او په دې روایت کې وي چې توضأ على خفيه د مسح نه تعبیر په توضوع سره وکړو دا مجازن ورندا مسحوا لك روایت د صحیح مسلم کې راغلی یا په عبارت کې حذف او تقدیر ده ثم توزع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او دس مکمل کو ومسح على خفيه مسح او کپ موضوع باندې ثم ركب بیا په سورلې باندې سور شو فاقبلنا نسير نرا متوجي شو مونږ چې مزل مکولو حتى نجد الناس في الصلاه تردي چې موند المنخلق په مسکه د سار جمع ولاړ وا صحابه کرامو چې وکتل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخير کړه ده یادې دا ګمان وکړو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم با موږ نه پاتې شو د ځان لبه مسکړی حتى نجد الناس في الصلاه تردي چې موند المنخلق په مسکه قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف چدای روان دکړه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه جلیل القدر صحابی ده پاغلس صحابه کرامو کې دی چې دنیا کې په جنت زیره شوه اسلام وروړو په مکه مکرمه کې بیا دواړه هجرتونه کړی دي حبشيله او مدینه منوره اله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزوات او مشاهدو کې مرګره شوه دی د اسلام نمخ کی په زمانه د جاهلیت کې د نوم عبد الكعبه یا عبد عمر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورل دانوم بدل کو عبدالرحمن نوم ورلکی خودو. نو دا جلیل القدر صحابی صحابه کرام د امامتی د پاره مخکې کړو. فصلى بهم حين كان وقت الصلاه نو جمع ورکړی و د خلکو لا کله چې وقت د مز د مز چې کوم وقت داخل شوی او صحابه کرام دا ګمان کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مز کړی نو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مخکې کو. وقد ركع بهم ركعه من صلاه الفجر او بشک رکات کړه په دی باندې یو رکات د مزد سبانا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نو درید رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين نو صف جوړ کړه د مسلمانانو سره. فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف نو مزه وکړه د عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه الركعه الثانيه غدويم رکات اول رکات خدای نه فوت شوه. ثم سلم عبد الرحمن بیا سلام وغرزول عبد الرحمن ابن عوف. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته نودرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبل مسكي كم ركات چي دينا پاتي شوو اغ ركات رو غرزولو. ففزع المسلمون نو پيرشو المسلمانان غمجن شوال. فأكثر التسبيح نو كسرت سردي تسبيح و سبحان الله شوروكل د موس په دوران کې چې د نبی له سلام وکړو چې راغې نو دای په یاره شو لو په موس کې سبحان الله سبحان الله وی د دې لپاره چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه را رستو شي او نبی صلی الله علیه وسلم مخ کې شي. په بعضی الفاظو د دې روایت کې داسې راغلی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله وکتل چې نبی صلی الله علیه وسلم راغې نو کوشش وکړو چې را رستو شي چې نبی له سلام مخ کې شي. نبی علیہ السلام ور لی اشاره وک چې تخپل موز برابر کرا رستو کې غما. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو رکات کړو دا بل رکات مو کوم. یا مسلمانانو تسبیح د موز نفس شروع کو چې کله موز شو وی کتل چې نبی علیہ السلام نه رکات تړي نو صحابه کرام پریشان شول غمجن شول چې مونږ ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم انتظار نکو دا این رکات لاړو رکات تنه فوت شو نو سبحان الله سبحان الله یو یا دا دواړه احتمال شته چې د موس په دوران کې سبحان الله سبحان الله وي او کله چې د جمع نه فارغ شول د نبی علی السلام نه رکات تله او رکات د پاره ودری د نو بیا د سبحان الله وي. فاكثر التسبيح نو دای په کثرت سره تسبيح او سبحان الله وي لانهم سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه زکه دایو اندې شوی د نبی صلی الله علیه وسلم نه په موس کې رکات ته نه کړو. فلما سلم رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چې سلام وګرځول رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لهم ندیل و فرمایل قد اصبتم تاسو ښه کار کړل او قد احسنتم دا شک د دراوینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصبتم لفظ ویل چې تاسو حق لرسیدلی او قد احسنتم یا دا لفظ ویل چې تاسو ښه کار کړل. امام نووی رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې فواید دي. یو دا چې اقتداء د فاضل د مفضول پس جایز ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پسې مسکړه. دا یو جلیل القدر صحابی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پسې مسکړه. یعنی راعی د خپل رعایاو پسې مسکړه ده. دویمه خبره امام نووی رحمت الله علیه په فوایدو کې ذکر کوي چې افضل خبره دا ده چې موز د په اول وخت کې وکړی شي. صحابه کرامو چې وکتل چې د سار د موز وخت داخل شوه نو په اول وخت کې موز وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار یې ونکو. خدا قول د امام نووی رحمت الله علیه چې په اول وخت کې صلات دا افضل ده نو په دې باندې اهل علم وایي چې څه دلیل نشته بلکه د موس چې کم مسنون وقت ده باغی کې چا کا اول موز کو کرستو یو کو خو چې په خپل مسنون وقت کې وی نو دا برابر د افضلیت او مفضولیت پکې نشته. حدیث د متفق علیه کې راغلی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو ای الاعمال احب الی الله چې الله رب العالمین لکم عمل خو او محبوب ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو الصلاة على وقتها پخپل مسنون وقت کی مسکول دا افضل عمل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نه دی ویلی چې په اول وقت کی. کم روایتو کې چې دا لفظ راغلی چې الصلاۃ فی اول وقتها، رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو چې مس په اول وقت کې بهتر دی. نو دا لفظ د الصلاۃ فی اول وقتها محدثین وایي چې شاذ دی، غیر محفوظ دی. محفوظ لفظ دا دی چې الصلاۃ علی وقتها. نو دا قول د امام نووی رحمۃ اللہ علیہ چې په فواید الحدیث کې ذکر کړی چې په اول الوقت کې صلاۃ افضل دی، نو دې باره کې تفصیل تاسو واورئ. دریم په فواید د حدیث کې دا دی چې امام د چانه صحیح سره د مس کړی دا او مسبوق راغ، نو دې به د امام سره په مس کې شاملېږي، او بیا چې امام سلام وګرځي نو دې بخپل مس پوره کوي. او په مسبوق باندې لازم دی چې دې به اتباع د امام کوي په افعال د مس کې، په رکوع سجود او جلوس کې. اگر کدا د د مزینی د د تشهود پکې سیوای راځي، نور ارکان سیوای راځي، نو په د باندې اتباع د امام واجب ده. په فواید د حدیث کې دا دی چې په لارو کې قضاء حاجت دا مناسب نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قضاء حاجت کولو نو د لارې نه اړخ لشو، او مخکې احادیث ذکر شول چې د دین نه هم راغلی ده. په دې حدیث کې دا ذکر شول چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه را رستو کېدو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوي چې مس پوره کا، نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مس پوره کو. او روایت د ابو بکر رضی الله عنه کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم د انصارو د یو قبیلې صلح لتلو، نو د مز وقت شو، بلال رضی الله عنه اقامت کو، ابو بکر رضی الله عنه خلق مخک کو. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې، نو ابو بکر رضی الله عنه را رستو کېدو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله اشاره وکړه چې ودرېګا را رستو کېګه ما، خدای به وجود غره رستو شو. او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له امامتی ورکا، د موز نرستو ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي چې ابو بکر طول را رستو شو، ما خدر لوي چې موز مکمل کا. نو غور لوي چې د ابن ابي قحافه لپاره جایز ندی چې په قوم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجودی او امامتی دې کوي. نو په دې دوه روایتو کې فرق دی، ځکه ابو بکر رضی الله عنه په ابتدا د مس کې د مس صحیح صلاتې رښوي نه و، نو ذکر راوستو شو. او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا ګمان وکړ چې ما خو یو رکات کړی دی، نو د صحابه کرامو هغه مس کې به ګډوډواله راشي. نو نبی علیه السلام چې ورله اشاره وکړه راوستو کېږه منو، ذکر راوستو نه شو چې یو رکات د کړی و. او بعض شارحینو په دې ځای کې دا ذکر کړی چې ابو بکر رضی الله عنه په دغه قاعده او ادب باندې عمل وکړو چې الادب فوق الامر، کله کله ادب د امر د پاسوي، چې تاله پته ولګي چې مال استاد او مشر دا حکم کوي، خدا حکم د شفقت دی، حکم الزامی نه دی. نو د ادب د تقاضی د وجنه دغه حکم ونمني، او ادب د ادب خیال او لحاظ ساتي. نو ابو بکر رضی الله عنه لپته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم الزامی نه کوي چې تو درېګا، هغه د ادب په بنا باندې را رستو شو، د ادب په قاعده باندې عمل وکړو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امر چې هغه په وجوب باندې محمول نو، په هغه عمل وکړو. خو اصل وجه دا ده کوم چې مخکې تاسو واورید چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د مس صحیح کړی و، نو ذکر را رستو نشو. او ابو بکر رضی الله عنه په ابتداء د صلات کې نو ذکر را رستو شو. د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې مسح کړی و. احمد ابن صالح ابو جعفر المصري دا ثقه ده، عبد الله ابن وهب ثقه او امام ده، یونس ابن یزید الایلی دا ثقه ده، ابن شهاب محمد ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ثقه او فقيه ده، او په د باندې مدار د روايات په مدینه منوره کې، او اول هغه څوک ده چې تدوین د سنت او د احادیثو یې کړو. عباد ابن زیاد ابن حبان رحمت الله علیه په ثقات کې ذکر کړی، خود صحیح قول مطابق ده مجهول ده. او عروه ابن مغيره ابن شعبه دا ثقه ده، او مغيره ابن شعبه رضي الله عنه جليل القدر صحابي ده. متن د دې حدیث صحیح ده او دا اسناد د مصنف رحمت الله علیه حسن ده په باب د متابعاتو کې، ځکه عباد ابن زید په کې راغله دا غنه صرف امام زهری او امام مکحول روایت نقل کړي او په اهل علم کې معتبر توثیق نه ده کړي، نو ده مجهول ده. ابن حبان رحمت الله علیه اگر چې په ثقات کې ذکر کړي، خو ابن حبان رحمت الله علیه په توثیق المجاهیل کې متساهل ده. امام مسلم رحمت الله علیه د عباد ابن زید د پاره دا یو حدیث ذکر کړي په خپل صحیح کې، او با هغه په باب د متابعاتو کې ذکر کړي. امام مسلم رحمت الله علیه چې په خپل صحیح کې کوم روایت په اول حصہ د باب کې ذکر کړي، نو دغه روایت دغه په شرط باندې وي، او بیا چې په اخر د باب کې کوم روایت راړي نو په متابعاتو او شواهدو کې د عباد ابن زیاد او د دې امثال او رواتو روایت مروړي. نو امام مسلم د عباد ابن زیاد دا یو روایت په خپل صحیح کې په متابعاتو کې ذکر کړي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه مختصر ذکر کړي، خو پاغي کې دا واقعیا نشته چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه صحابه کرام له جمع ور کړي وا. امام نسائی او ابن ماجه په سنن کې دا حدیث ذکر کړي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي. فإسناد كده مصنف رحمة الله عليه ده استاذ چه ده يحيى ابن سعيد ده، او ده حاي تحويل نرسته ده مصنف شيخ الشيخ چه ده اغم معتمر ابن سليمان ده. نو ده دوال راويان يحيى بن سعيد القطان او معتمر دي روايت نقل كي عن التيمي ده سليمان تيمينا. قال حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناسيته. مغيرة بن شعبة رضي الله عنه وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم او دس کرو او مسح کرو ناسيته پسر کندی بانده. ناسیه د سر دی اولنۍ حصې لوی چې دا تقریبا د ربع الراس په مقدار باندې وي. وذكر فوق العمامه. او مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دام ذکر کړي چې د پټکی د پاسه مسه کړي وا، د سر په سر کونډي باندې مسه وکا او باقی مسه په پټکی باندې پوره کا. قال عن المعتمر. دا مسدد د خپل استاد معتمر نه نقل کړي. سمعت ابي چې معتمر ابن سليمان وای چې ما د خپل پلار سليمان نوریدلی دی. يحدث عن بكر ابن عبد الله چې حديث بیانولو د بكر ابن عبد الله عن الحسن عن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسكوا لا بموزو باندي وعلى ناصيته وعلى عمامته او پخپل سر کونډي باندې وعلى عمامته او پخپل پټکی باندې. مصنف رحمت الله عليه دلته کې فرق او اختلاف ذکر کړي د يحيى بن سعيد القطان او د معتمر ابن سليمان پر روایت کې. پر روایت د يحيى بن سعيد القطان کې دا راغلي ني چې دا مسح په سرکونډي او ناسیي باندې کړي ونه دا صراحت سره ذکر دي، او د مسح العمامي ذکر اجمالا راغله دي. او په روایت د معتمر کې د مسح علی الناسیي او د عمامي دواړو ذکر راغله دي. نو دې لپاره مصنف رحمت الله علیه جدا جدا سندونه باندې دا ذکر کړل چې په یو کې تفصیل دي په بل کې اجمال. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة. فدي بارت سرد امام ابو داود رحمة الله عليه مقصد داده چه دا بكر ابن عبد الله المزني دا روایت په دو طریقو باندې نقل کړي. یوزل په واسطه د حسن بصری رحمت الله علیه سره چې د حسن بصری رحمت الله علیه په واسطه سره د ابن المغیره نقل کړي، او دویم زل بلا واسطه دا روایت د ابن المغیره نقل کړي، وقد سمعته من ابن المغیره. نو یوزل په اسناد نازل سره ذکر کړي چې د ده او د ابن المغیره په منځ کې حسن بصری دی، او دویم زل په اسناد عالی سره ذکر کړي چې د ده او د ابن المغیره په منځ کې سو واسطه نشته. نو دا عبارت دی د پاره اړو قال بکر، دا بکر ابن عبد الله المزنی وی، وقد سمعته ما دا حدیث اوریدل د من ابن المغیره، د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د زوینه بغیر د واسطې د حسن بصری نه، او په مخ کې اسناد کې واسطه ذکر کا. نو د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې مسح کولا. رجال د اسناد مسدد ابن مسرحد، یحیی ابن سعید القطان دا ثقه او امام نه، د مسدد ابن مسرحد ذکر بار بار شو. معتمر ابن سلیمان دا ثقه ده، عن التیمیه، د تیمین مراد د معتمر ابن سلیمان پلار ده، سلیمان ابن ترخان دا غنومو، دام ثقه ده. بکر ابن عبدالله المزنی ثقه ده. حسن ابن ابی الحسن البصری دا ثقه ده، ارسال او تدلیس بیکولو. عن ابن المغیر ابن شعبه، د مغیر ابن شعبه رضی اللہ عنہ د زوینه، او په دې ځکه دا نه دی ذکر کړی چې مغیر ابن شعبه رضی اللہ عنہ کم یو زویو. بعضی اهل علم وای چې د نوم حمزه، حمزه ابن المغیره دا هم ثقه ده، او بعضی وای چې عروه ابن المغیره، لکه مخکې روایت کې ذکر شو عروه ابن المغیره دا هم ثقه ده. بهرحال چې هر یو عمومي نو دواړه ثقه دي. کله چې یو اسناد د ثقتینو په منځ کې دایر شي نو دا د حدیث اسناد لسه نقصان نه ورکوي. کله چې یو ثقه او بل ضعیف نو په دغه وخت کې نقصان راځي. د ابن المغیره نه مراد که حمزه شي او که عروه شي، دواړه ثقه دي، نو روایت صحیح ده. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام مسلم په صحیح کې ذکر کړي، امام ترمذی په خپل جامع او سنن کې، امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مغيرة بن شعبة ويش مند رسول الله صلى الله عليه وسلم سروا في ركبه، ركب أغ جماعة أو أغ مسافر لويش بسور لوبان سواري، فی رکبه په قافله دا غوی کې کم چې پسورلو باندې سوارو، و معي اداوتن او ما سره لوخه چې دا ود سوبه مې پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم لګرزولې. فخرج لحاجته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت د پاره لاړو. مخکې روایت کې ذکر شول چې د لارې ناړه خلشو. ثم اقبل بیارا متوجی شراغه، فتلقیته بالاداوته، نو زور سره ملاو شم په دغه لوخي، یعنی دغه لوخي کې مور لوبه پیش کی. فافرغت عليه، نو ما دا وبا واړو لپای باندې. فغسل کفيه ووجهه، نو لاس مبارک او مخ مبارک وینزلو. ثم اراد ان يخرج ذراعيه، بیا اراده ولرلا دا چې روبا سیدا لاسونه خپل د دې کوټ او د دې جوبینا، وعليه جبه من صوف، او پای باندې یو کوټ او چغوا من صوفین د وړینا، من جباب الرومی، چې دا د روم د رومیانو جوړ شوی جوبه و، چې غیب کم کوټونه او جوبه جوړولې. کفارو چې یو جامه جوړ کړي او دا لباس دای پوری خاص نین او مسلمانان استعمالول شي، خو کم چې د کافرو پوری خاص لباس دی او دا غي او شعار ګرځیدلې، نو شریعت به موږ دای د مشابهت نه منې کړي. یو زویقه الکمین، چې د دې لستونی تنګو، فزواقت، نو دا تنګ شو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. فدرعه مدراعا، نو د لاندې طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونه مبارک رويستل پر ایستو سره. فدرعهما اخرجهما، ادراعا اخراجا د لاندې طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه رويستل او د لستونی په وګو غرزول ثم اهويت الى الخفين بیا ما ميلان کو متوجي شوم لاسونه میوګدکل الى الخفين دغه موضوع ته لانزعهما د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپونه د موزي وباسم فقال لي نمال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دع الخفين پری د موزي فاني ادخلت القدمين الخفين یقینا ما وردن نکړی و د خپې دی موضوع لا وهما طاهرتان په داسې حالت کې چې دا دواړه پاکې وي فمسح عليهما رسول الله صلی الله علیه وسلم مسو ک په دې دواړو باندې موزه چې د پاکوالي په حالت کې واچي نو په دې باندې بیا مسح جایز ده او دا طریقه جایز ده چې کله انسان او دس کوي یو وخت په وینځل په دې کې بیا موزه واچي بیا چې او دس کوي دا دوه مخ په چې کله وینځي نو په دې دوه مخ کې بیا واچي کنه ضروری دي چې دواړه خپې به وینځي د دواړو د وینځلو نه چې فارغ شینو بیا به موزه اچي د اهل علم په کې دوه قول دي بعضي اهل علم وایي کدا سې وکړ چې او د سې کول خپې وینځله او د وینځلو نه پسې په خیخ پکې موزه واچوله بیا یې غسخ په وینځله د وینځلو نه پسې په غسخ پکې موزه واچوله نو په دې باندې مسکول دل جایز دي خو د اهل علم سې قول دا چې نه کله او دس نه فارغ شي او دس مکمل کی نو د فراغت الوضو نه پس ته بیا په دواړو خپو کې موزه واچي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابی لووی وی ما د خپې وردن نکړې وی موضوع له وهما طاهرتان او دا دواړه پاکې وی طهارت انسان له ال حاصلېږي چې کله دی د اودس نه فارغ شي چې اودس مکمل کړه نه دی نو دل طاهر او مطهر نشي متطهر نشي ویلې طهارت بدل ال حاصلېږي چې کله دی د اودس نه فارغ شي نو خبره دا ده چې اودس مکمل کړه غي نه پس د موزي واچي قال ابي قال الشعبي ده قال فاعل دا عيسى بن يونس ده كم چې د امام ابو داود رحمت الله عليه د استاد ده شيخ او شيخ قال دا عيسى بن يونس وي قال ابي چې زما پلار ویلي دي قال الشعبي چې امام شعبي ویلي دي شهد لي عروه على ابيه مال گواہی کړی ده دی عروه ابن مغیره په خپل پلار باندې وشهد ابوه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی پلار را لګوایی کړی په رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا چې دا حدیث مال داسې یاد دی چې دی په گواهی سره مال ویلی چې ما د خپل پلار ناوریدلی او پلار دا گواهی کوي چې ما دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلې رجال د اسناد مسدد ابن مسرحد عيسى بن يونس دا ثقه ده او د پلار يونس ابن ابي اسحاق السبيعي دا صدوق يهم قليلا لقلق وهم بور لكيدو ورن صدوق ده او د شعبين مراد عامر ابن شراحيل الشعبي ده چه دا ثقه وفقيه دا عروه ابن مغيرة ذكر مخي وشو او مغيرة ابن شعبه رضي الله عنه جليل القدر صحابي ده رجال دی اسناد دی یونس ابن ابی اسحاق السبیعین الى وثقات دی غصدوق دی دا حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم رحمهم اللہ پا صحیحینو کی ذکر کرده امام شابی رحمت اللہ علی چه ددن آغا مشهور کلام منقول دی چه دبا فرمائل چه یهود او نصارا دا درافیزیانو نبهتر دی پا یو خوی که تپوست او شو چې دا څنګه نو امام شابی رحمت الله علیه به فرمایل چې کله ته د یهودو نه تپوسو کې چې من افضل اهل ملتکم ستاسو په دین کې د ټولو نه بهتر څوک دی نو دی بدر لوی چې اصحاب موسی علیه الصلاۃ والسلام د موسی علیه الصلاۃ والسلام مرګری زمون په یهودو کې د ټولو نه بهتر دی او کده نسواراو نه تپوسو کو چې من افضل اهل ملتکم پتا سو کې بهترین څوک دي نو دای بدر لوی چې اصحاب د عیسی علیه الصلاۃ والسلام او که در وافز شیگانو نه دی تپوسو کو چې من شر اهل ملتکم پتا سو کې بدترین خلق سوک دی نو دی بدر لوی چې اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دا قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د خپل کتاب منهاج السنه په ابتدا کې ذکر کړل دی. نو دا روافض او اهل تشیع او خبیث او ذلیل قوم نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب له دغه نسبتونه کوي. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دمرگر نرست پات شوو اغيت نمز يوركات کړو فذكر هذه القصه ندغ قصه چکم پړمبني روایت کې تیر شو دای ذکر کا. قال فرمای فاتين الناس نمون راغلی خلق لا وعبد الرحمن ابن عوف او عبد الرحمن ابن عوف يصلي بهم الصبح امامتي ورکول خلق لد سار د مز. فلما را النبي صلى الله عليه وسلم هر کله چې د نبی صلى الله عليه وسلم وکتو اراد ان يتاخر نو اراده وکدا چې را رستو شي فاوما الیه ان يمضي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورل اشاره وکا دا چې تخپل مز برابر کا. قال نو مغیره رضی الله عنه فرمای فصليت انا والنبي صلی الله علیه وسلم خلفه رکعه نو ما او نبی صلی الله علیه وسلم د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه نو رستو یو رکعت وکو. فلما سلم هر کله چې اغه سلام وګرځولو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی صلى الله عليه وسلم ادرید فصلى الركعه التي سبق بها نو اغه رکعت وکو کوم چې دا غینه مخکې شوه ولم يزد عليها شيئا او د دینه زیات سو نکل. قال ابو داود امام ابو داود رحمت الله عليه وي دا قول امام ابو داود چې دلته کوم ذکر دی دا پر روایت د ابن داسا او د ابن الاعرابي کې نشته. وي ابو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون دا دري وار صحابه کرام رضی الله عنهم فرمای من ادرك الفرد من الصلاه عليه سجدتا السهو چا چې د امام سره سیسه د مزراګي رکا یو رکات یا دري رکاتا یو رکات تی نتل دی یا دری رکات تی نشوی دی د مس حصه راگی رکا علیه سجدتا السهوی پا دباندی پا اخیر کی سجد سهو دا دا دا بازی صحابه اکرامو چی دا کم امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کل او دا بازی تابعینو مذهب دی چی دا چان دا مس حصه فوت شنو پا اخیر کی بده سجد سهو کئی او دا سجد سهوی دا پار وجه دا ذکر کئی چې په فرضو کې تاخير د دین راغې دا دویم رکعت په انسان باندې فرض دی یا د مسکه مېسه چې تنه پاتې ده نو دغه رکعتونه په د باندې فرض دي او د چې د امام سره په کومه قاعده باندې ناس دي نو دا قاعده د لپاره سبب د تاخير وګرځیدو هغه فرض د خپل ځای نه رست شول. مناسب خداو چې د دې قاعدې نه علاوه د خپل رکعت پوره کړه وي خو چون کې د امام د متابعت د وجې نه د قاعدې لکې ناستو نو کم چې رستو رکن د پاغي کې تاخير راغې نو داغه تاخير د وجې نه په د باندې سجده سهو ده. او بعض اهل علم وجدا ذکر کړي چې چون کې جمع سره مسکول دا واجب دي نو څوک چې د واجبونه تاخير وکي نو په تاخير دغه واجب په د باندې سجده سهو راغلي. خدا د جمهور اهل علم مذهب نه ده او نه دا قول راجح ده ځکه حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رکعات وکړو او د دې زیاتی سونه کل ولم یزد علیها شیئا اضافي سونه کل سجده سهو نه ده کړی. حدبه ابن خالد دا ثقه ده حدبه ابن خالد القیسی الثوبانی دل حداب ویل کې دی شي په حداب نوم سره د کل ذکر کیږي او بعض اهل علم وای چې هدبه د نوم ده او حداب د لقب ده. د امام بخاری رحمت الله علیه عادت ده چې د خپل نوم باندې ذکر کوي، او امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې کله د خپل نوم هدبه سره ذکر کی او کله په لقب حداب سره ذکر کوي. حمام ابن یحیی ابن دینار لزدی دا ثقه ده. قتاده ابن دعامه السدوسی البصری ثقه و مدلس ده. حسن ابن ابي الحسن البصری مخکی ذکر شو. زراره ابن اوفا دام ثقه ده. ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر د سوره مدثر کی ذکر کړي. دارنګ نور اهل علم چې د ترجمه ذکر کړي نو دای ذکر کړي چې د سار جمع خلق لو ورکول امامتی کول سوره مدثر لستو، نو کله چې دی آیات لرو رسیدو فاذا نقر في الناقور فذلك يوم اذن يوم عسير، نو په جړا شو دومره وجړل چې پاغه جړا کې چغې کې او بهوش را پری وته، او په دغه بهخودی او بهوشی کې بیا په باندې مرګ راغی وفات شو. نو اسناد د دې حدیث صحیح ده او رجال ثقات دي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد سمع ابا عبد الله عن ابي عبد الرحمن السلمي انه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا. ابو عبد الرحمن السلمي وي چده حاضر شو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا چکلا غجم ورکولا او تپوس کلو د بلال رضی الله عنه نا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلى الله عليه وسلم د اودس بارکی. فقال بلال رضی الله عنه لو كان يخرج يقضي حاجته. رسول الله صلى الله عليه وسلم براوتو چې قضاء حاجت به وکړو فاتيه بالماء نو ما بور لو براړي فيتوضؤون او دس به کولو ويمسح على عمامته وموقيه مس به کول په خپل پټکی باندې وموقيه او په موزو باندې. د موقع مبارک اهل علم وایي چې مراد د دینه موزي دي او دا د موزو یو قسم دی، او بعضی وایي چې مراد د دینه غلنډي موزي دي چې جرمو قورلوي کم چې د دې گیټونه لاندې وي د پړې په شکل باندې خو پاغي باندې خو مس نه د جایز زکه د موزي د پاره شرط دادې چې پاغي کې به دا کعبین پټوي. نو بعضی وایي چې د موق نه مراد جرموقین ني کم لنډي موزي چې د گیټې نه لاندې کټ شوی د پړې په شکل باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسکول په خپل پټکی او په موضوع باندې. قال ابو داود هو ابو عبد الله مولى بني تيم ابن مره. امام ابو داود رحمت الله عليه وي په دې اسناد کې چې کوم ابو عبد الله ذکر شو دا ابو عبد الله دا مولا او غلام د بني تيم ابن مره ده. د امام ابو داود رحمت الله علیه د عبارت نه دا معلومیږي چې دا راوی ابو عبد الله د عام محدثینو په نیز باندې مجهول دی. امام ابو داود ورله مجهول نه وي نو ځکه وایي چې مولا بنی تیم ابن مره. رجال د اسناد دی عبید الله ابن معاذ العنبری دا ثقه ده. قال حدثنا ابي ده بلار نومه ده معاذ ابن معاذ العنبري دام ثقه ده. او شعبة ابن الحجاج ده ثقه و امير المؤمنين في الحديث ده. ابو بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص ده ثقه ده. او ابو عبد الله چې د کوم بارک امام ابو داود وی مولا بنی تیم ابن مره دا مجهول دی. او ابو عبد الرحمن السلمي بعض وی چې مراد د دنه مسلم ابن یسار د نه دا ثقه ده او کداغه ته مراد نی نو بیا دې مجهول ده. متن د حدیث صحیح ده ځکه په نور احادیثو کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پناسیا او باقی مسفه امامه باندې کړي او موقعن نه مراد چې موزی شي کم چې فوق القعبین وی او تاسو واوریدل چې موقعن دا یو نوع ده د موزونه او بعضی جرموقعن یادی په جرموقعن خو مس نه ده صحیح ک مراد ته موزی شي نو د موضوع د مس بارکم صحیح حدیث مخکې ذکر شول. نو متن د حدیث صحیح ده او دا اسناد ضعیف ده. ابو عبد الله او ابو عبد الرحمن په دې اسناد کې دوه مجهول راویان راغلي. امام احمد او ابن ابي شيبه رحمت الله عليه دارنګ امام حاکم او بهقي په دې اسناد سره دا حدیث ذکر کړي. امام مسلم امام ترمذي او ابن ماجه د كعب ابن عجرا عن بلال رضي الله عنه په اسناد سره دا حدیث ذکر کړي او پاغي کې داسې دي چې مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار رسول الله صلى الله عليه وسلم په موضوع صادر باندې مسح کړي وا. او مخکې دا وضاحت ذکر شو چې صرف په پټکی باندې مسح جایز ده کنه نو د جمهور اهل علم په نيز باندې نه ده جایز او بعض اهل علم د جواز قائل دي. قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا ابن داوود عن بكير بن عامر عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير ان جريرا بالا چې جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بالا او دسماته کړو واړو بولی کړو ثم توزع بي او دس کړو فمسح على الخفين نو مسح کړو په موضوع باندې وقال او فرمایلیو ما يمنعني نمن کای مال ران امسح هذا چې مسوکم په موضوع باندې وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم داما يا نافيه ده اني څه شي معنی شي منی کول چې زه دې په مسح نه کوم یا دا ما استفهامیه د څه شی به ما منکی چې زه په موضوع مسح نه کوم الان کې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو یمسحو چې غي مسح کولا. قالو ورلوې لشول شاګردان ورلوې انما کان ذلک قبل المائده دا مس په موضوع باندې خود سوره مائده د نزول نه مخکې وا. سوره مائده چې نازل شو نو پاغي کې د اودس آیات دی او پاغي کې دا راغلی وارجلكم الى الكعبين تخبيب تاسو ترګټو پوری وینځي مقصد دا چې په سوره مائده باندې دغه حکم منسوخ شوی د مسح الخفين. قال نجرير رضي الله عنه ما اسلمت الا بعد نزول المائده ما خو اسلام نه دروړې مگر پس د نازلې دو د سوره مائده نه د سوره مائده د نزول نه رستم ما ایمان روړې نو د سوره مائده غ حکم په خپل ځای باندې باقی او محکم دی او کم چې مسح علی الخفین رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي نو دا حکم هم محکم دی. دغه شان مخکې حدیث د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه په مختلفو اسانید باندې ذکر شو باقی کوم دادی چې نبی صلی الله علیه وسلم مسح علی الخفین کړي و په غزا د تبوک کې او غزا د تبوک د نبی صلی الله علیه وسلم د آخر الغزوات نو په نهم کال د هجرت باندې نو دا حکم منسوخ نه دی. د قران کریم حکم په خپل زبانه د کوم چې سوره مائده کې راغله هغه حمل په هغه حالت باندې چې په خپو کې موزي نه وي او چې په خپو کې موزي وي نو دا متواتر احادیث په غی باندې دلیل دی. رجال د اسناد علی ابن حسین الدرهمی دا صدوق دی. ابن داوود چې د نوم دی عبد الله ابن داوود الخریبی دا ثقه دی. بكير ابن عامر البجلي ده ضعيف ده. ابو زرعه ابن عمر ابن جرير ده ثقه ده. او جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه صحابي ده مشهور او ده لقب ده يوسف هذه الامه ده دير حسن ده وجنه بورلده لقب ملاوي ده په دې امت کې ده ده يوسف عليه الصلاه والسلام غنت حسين ده په لسم کال ده هجرت باندې ایمان راوړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر دل غړول او بیا ذل خلصل لیګل او هغه درګه دل لړول او د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې په یمن باندې گورنر و. بیا په کوفه کې اوسېدو د کوفې نه بیا منتقل شو قرقیس یالا نو پاغي کې به اوسېدو او وی فرمایل چې لا اقیم ببلدتن یشتم فیها عثمان فاغه کلی کې زنو سیګم چې پاغه کې عثمان ابن عفان رضی الله عنهما لکنزلی کیږي او بدر دور لویل کې دی شي زکه په کوفه کې اکثر اهل تشیع او روافض غیب د عثمان رضی الله عنه سب شتم کولو په یو 15مه هجری کې بیا د جلیل القدر صحابي وفات شوه نو متن د دې حدیث صحیح دی او دا اسناد ضعیف دی د بوکیر ابن عامر د ضعف د وجنا او دا قول چې ما اسلمت الا بعد نزول المائده محفوظ په دې کې دا دی چې دا د جرير ابن عبد الله رضی الله عنه قول نه دی بلکې دا د بعضی روات قول دی جرير رضی الله عنه په خپل دا نه دی ویلي چې ما اسلمت الا بعد نزول المائده دا غ چې کوم شاګردان دی او دا غ نه رستو راویان دی اغه دا ذکر کړی دا حدیث امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړی او اصحاب السنن کې ترمذی نسائی او ابن ماجه ذکر کړی قال حدثنا مسدد واحمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن ابيه ان النجاشي اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين اسودين بريدة بن حسيب الاصلمي رضي الله عنه وي چې نجاشي چې کوم د حبشي بادشاه او د دنمو اسحمه په حاصره اسحمه ابن ابجر رضي الله عنه اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم په هدیه کې را لېګلې وي نبی صلی الله علیه وسلم لا خفین اسودین ساذجین تور موزی چې ساده وي د ساذجین معنا دا ده چې پاغې کې نقش و نگار نه وي ختمې خته او رنگونه پینو فلبسهما نبی صلی الله علیه وسلم دا دواړه اغوستي وي اچولې وي ثم توضأ بیا یې اودس کړی و مسح علیهما او په دې موضوع باندې مسح کړی و مسدد ابن مسرهد احمد ابن شعيب الحراني دا ثقه ده او د نسبت خپل نکله شوه ده اصل کې د نوم ده احمد ابن عبد الله ابن ابي شعيب الحراني وكيع ابن الجراح الرواسي الكوفي مخکې ذکر شوه دلهم ابن صالح الكندي الكوفي دا ضعيف ده ابن معين رحمة الله عليه وي تزعيف ذا ابن حبان وي منكر الحديث حجير ابن عبد الله دا مقبول ذا او بازي ورل مجهول وي ابن بريدة مراد دين عبد الله ابن بريدة ابن حسيب ذا چدا ثقة ذا او پلار بریده ابن حسیب الاسلمی رضی اللہ عنہ صحابی دے او دا نجاشی نمو اسحمہ ابن ابجر دا مخضرم دے زمانہ دا جاہلیت دا او دا اسلام دوار مندے وے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات ندے شوے غیبانہ ایمان پر اوڑے او بیا پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبانہ جنازم کڑے وا چکل دے وفات شو قال مسددن عن دلهم ابن صالح غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې عبارت سره دا ده چې د مصنف دو استادان دي مسدد او احمد ابن ابي شعيب نو احمد ابن ابي شعيب دا روایت په تحديث سره ذکر کړي چې امام وكيع وي حدثنا دلهم ابن صالح او مسدد چې دا اسناد ذکر کوي نو دا په صیغه د عن سره ذکر کوي چې قال حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح نو مصنف رحمت الله علیه امام وكيع اگر چې په دې ځکه مدلس نه دی چې صیغه د عن سره غ روایت ذکر کی یا په حدثنا سره دواړه برابر دي خو مصنف رحمت الله علیه وایي چې مال دواړه اسانی دي دی زما استاد چې کوم مسدد دی غ صیغه د عن استعمال کړي او احمد ابن ابي شعيب صیغه د تحديث استعمال کړي نو دقت د مصنف رحمت الله علیه دی په دې کې قال ابو داود هذا مما تفرد به اهل البصره. امام ابو داود وی دا حدیث او دا اسناد غده چې د دې اهل بصره چې کوم بصریان راویان دی په دې باندې متفرد شوی. خو اهل علم وی چې د امام ابو داود رحمت الله علیه دا قول په دې کې نظر دی او دا قول صحیح نه دی، ذکر راویان د دې حدیث بصریان نه دي علاوه د مسدد ابن مسرحد نه، باقی ټول اهل کوفه دي یا اهل مرو دي. نو ثواب قول دا او حق خبر دا و چې ویلی وی هاذا مما تفرد به اهل الكوفه، دا غ روایت چې دی راویان ټول اهل کوفه دي. اسناد د دې حدیث حسن لغیره دي او د مصنف رحمت الله علیه دا سند ضعیف دي، د دلهم ابن صالح د وجنه چې دی ضعیف دي او حجر ابن عبد الله پکې مجهول دي. خو په سنن کبرا د بهقی کې د دې حدیث یو شاهد موجود دي، حدیث د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې پاغي کې دادی چې دا موزی د حبشي بادشاه نجاشی نبی صلی الله علیه وسلم له هدیه کړی وي او په تحفه کې ورل را لېګلی وي. نو هغه حدیث د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د دې لپاره شاهد دی، نو دغه شاهد د وجنه دا اسناد حسن لغیره دی. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن حي وهو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. مغيرة بن شعبة رضي الله عنه وي النبي صلى الله عليه وسلم مسكر وپ موضوع باندې. فقلت يا رسول الله انسيت. نماور لووی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا د تاسو نه هیر شول؟ قال نو وی فرمایل بل انت نسیت، بلکې د تا نه هیر شوی دی. بهذا امرنی ربی، په دې باندې مال حکم کړه د رب زما، یعنی د مسح علی الخفین حکم مال الله رب العزت کړه دی. او دا ورل رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه وی انت نسیت چې سوال په دې کیفیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو پکار، د ادب لحاظ پکارو چې دای ویلی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د سبب ته پوس کړو چې تاسو هو خپې مبارکی ونی وینځلې. نو د ورلوی انسیت، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی بل انت نسیت. احمد ابن یونس دا ثقه ده، امام احمد رحمت الله علیه بدل شیخ الاسلام وی، شیخ الاسلام لقب ورکړو. ابن حی چې د دنوم د حسن ابن صالح ابن حي دا ثقه ده، بكير ابن عامر ذكر مخي وشو دا ضعيف ده، عبد الرحمن ابن ابي نعم دا صدوق ده. حديث بدي سياق سر ضعيف ده، بكير ابن عامر البجلي بدي باندي متفرد شوي او دا غبارك تاسو واورد الچه دا ضعيف ده. نمس على الخفين رسول الله صلى الله عليه وسلم نور رواياتو كي ثابت ده، خو په دې سیاق سره حدیث ذکر کول چې مغیره رضی الله عنه نبی علیہ السلام لوی تاسو نهیر دی، نبی علیہ السلام لوی بلکې تا نهیر دی، نو په دې سیاق سره دا روایت ضعیف دی. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.